بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد اليوم نداني تمفيك كتك باب الشفاعة كتك وقراصة من أموجة مسنن باب الشفاعة mlango unaozungumzia shafa'a bi maana ya uombezi wa qaulullahi azza wa jalla kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inasema wa andhir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun. Aya hii katika suratul An'am aya ya 51 inatubainishia kwamba kuna baadhi ya watu siku ya kiyama hawatopata muombezi wala wa kuwanusuru wala wasita, kiunganishi kati ya wao na Mola wao. Na hii ni kuonyesha kwamba swala la ash-shafa'a litakuwepo siku ya kiyama, lakini sio kwa watu wote. Uombezi utakuwepo ila kwa watu ambao kwamba watakufa hali ya kuwa ni washirikina, hao hawatopata wa kuwaombea wala wa kuwanusuru. Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume wa andhir bihi na onya kutumia hii Qur'an. Wal indhar huwa al i'lam ma'a takhwif, ni kuwajuza watu mambo pamoja na kuwatia hofu. Angalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa mara ya kwanza aliponiambiwa ni Mola wake kwamba asimame alinganie watu, akasimama katika mlima Safa, akawauliza watu, hivi nikikuambieni kwamba hapo nyuma ya mlima, hapo nyuma ya bonde, kuna maadui wanakuja kukuvamieni, mtanikubali? Akasema ndiyo, hujawahi kutujaribu na uongo. Qala inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Kwamba basi kama ni hivyo, jueni mimi ni muonyaji kwenu, mbele yenu kuna adhabu kali. Kwa hiyo akaanza indhar. Fal indhar huwa al i'lam ma'a takhwif. Indhar, kuonya, ni kuwajuza watu mambo pamoja na kuwatia hofu kwamba msipofanya hivi, kuna hili linakuja la adhabu ambalo ni baya zaidi. Kwa hiyo waandhir bihi, aliposema bihi ai bil Qur'an, waonye hawa watu kwa hii Qur'an, waonye hawa watu ambao alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, wale ambao wana hofu, wanaogopa kwamba watafufuliwa mbele ya Mola wao, kisha baada ya kufufuliwa wakawa laisa lahu min dunihi wali, baada ya kufufuliwa wakajikuta hawana wa kuwanusuru. Aliposema yakhafuna ayarhabuna min alhashri liimanihim bi, wanaogopa, wana hofu kubwa kutokana na swala zima la ufufuo, kwa kuwa wana imani thabiti kwamba watafufuliwa. Mtu ambaye hana imani ya kwamba yeye atafufuliwa, ndio anapomuona anafanya mambo afurumisha tu, wala hajali, wala aone kwamba ili mbaya ili nzuri, yeye afanya tu kama vile yani hatafufuliwa. Lakini mtu ambaye ana imani kwamba atafufuliwa, yuhsharuna ay yub'athuna alladhina yakhafuna an yuhsharu ambao wanakuwa na hofu kwamba watakuja kufufuliwa ila rabbihim, mbele ya nani? Ya Mola wao. Kisha wakawa wa nini? Laisa lahum min dunihi waliyun wala shafiun. Wakati huo wakawa hawana alwali, bimaana an-nasir, hawana wakuwa nusuru, wala shafiun, shafiun ay wasitatun yashfa'u lahum min adhabillah, hamna mtu ambaye ni wasita kwa wao atakaye waombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala waweze kuondokana na adhabu ya Allah. Kwa nini hawa wanakosa muombezi? Kwa sababu ya kufa hali ya kuwa wao ni washirikina. Maana siku ya kiyama hata kubali kuombea au kuombewa yoyote yule, isipokuwa baada ya nini? Baada ya idhini kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waridha, na kuridhia. Na watakaombewa siku ya kiyama kama inavyokuja katika aqwalu salaf ni wale ambao wamekufa muwahidun, lakini wana madhambi walioyafanya, si washirikina, si washirikina, lakini wana madhambi walioyafanya yanawasababisha wao waende katika moto, hivyo wanaombewa hawa ili kutolewa katika moto. Almuwahidun, wenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama wewe utakufa ni mshirikina, huombewi wewe, hutapata wa kukuombea. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yashfa'una illa liman irtada, wala hawaombei, hawatakaoombea siku ya kiyama, hawataombea yoyote mpaka yule ambaye kwamba atakayeridhiwa. Huyo tumemridhia baada ya kumchunguza, tumekuta ni mtu amekufa ni muwahidi, lakini ana baadhi ya makosa, hata kama ni makosa makubwa, lakini sio ushirikina. Huyo muombeeni, hapo huyo ataombewa. Na ndio maana Allah anasema man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Hivi mnadhani ni nani atakayeombea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna, isipokuwa kwa idhini ya Allah. Baada ar-ridha, baada ya kuridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwa huyo anayeombewa, kadhalika wal idhni, na idhini itoke. Hivyo watu wasijidanganye wakaanza kupiga mayowe na kuwalilia watu waliokwisha kufa, fulani tuombee kwa Mungu, fulani tuombee hivi na vile. Huku ni kujitatiza. Lakini uombezi, muombe Mola wako, yeye ndiye anamiliki shafaa, anamiliki uombezi. Mwambie Mola wako, ya Rab, ewe Mola wangu, Allahumma rzuqni shafa'ata nabiyina, ewe Allah niruzuku mimi ni upate huo uombezi wa Mola wetu, wa mtume wetu, afwa. Yaani wewe usimuombe huo uombezi wako hapo, usianze kumlilia huyo atakayeombea sasa hivi. Wewe muombe Allah, ndio mmiliki wa huo uombezi. Maana siku ya kiyama kuna wengi watakaoombea, mpaka watoto wadogo wataombea, sio? Sasa wewe usianze kwenda kaburini ukaenda kuwalilia watoto wadogo wakakuombea. Hao wataombea, lakini hawaombei isipokuwa yule atakayeridhiwa. Kuna watu wengi wanakuja wanaleta tashwishi katika hili swala, wanafanya bid'a na wanafanya ushirikina, wakiwa sema hii ni tawassul. Tawassul yani wewe, yeye mwenyewe ukimfuatilia hiyo tawassul pia hajui maana yake ni nini, hajui aslan maana ya tawassul ni kitu gani. Lakini kashaambiwa bwana wewe omba tu, muombe huyu fulani na fulani, kufanya hivyo sio ushirikina, ni tawassul. Baadaye anajikuta anaingia katika ushirikina, ambao akifa hataombewa kwa ushirikina wake huo, lakini tu imani yake asema ni tawassul. Sasa wewe ukifa mshirikina siku ya kiyama hutokuwa na hoja. Allah anasema laisa lahum min dunihi waliyun wala shafiun. Hao bwana hawatopata wa kuwanusuru wala wa kuwaombea. Wewe waambie kabisa la'allahum yattaqun, ili wapate kufanya nini? Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yattaqun, at-taqwa hiya imtithalu al-awamiri. Ukisikia taqwa, al-imtithalu, imtithalu al-awamiri, ni kutekeleza amri, ndio maana ya takwa. Wajtinabu nawahi, na kujiweka mbali na makatazo. Hiyo ndio takwa. Sasa baadhi ya watu wanamwambia Sheikh, jambo hilo ulifanya halifai hili. Si katika ucha Mungu bwana. Asema wewe vipi wewe bwana? Atakuwa hauna. Eh? Atakuwa hauna. Ucha Mungu kwa hapa bwana. Wewe unajuaje kama mimi ni mcha Mungu au sio mcha Mungu? Ucha Mungu imtithalul awamiri. Ili tujue wewe ni mcha Mungu, ni kutekeleza nini? Amri. Wajtinabun nawahi, na kujiepusha na makatazo. Sasa wewe kile tukikuangalia, tunakuona, tunakukuta kwenye ushirikina, tunakukuta kwenye uzushi, tunakukuta kwenye maasiya, kwenye majiriba umo, kwenye kila mabalaa wewe umo. Alafu ukiulizwa bwana wewe, mbona unataka kuwa mcha Mungu? Unasema ucha Mungu uko hapa. Ucha Mungu uko hapo sawa, lakini sasa kuna vitu sisi tunavyomwangalia mtu tukajua huyu mtu kweli ni nani? Ni mchaji Allah. Na katika alama zake ni mtu kujiweka mbali na makatazo yaliyokatazwa. Tukikukuta wewe tayari, eh? Bwana mmoja anambia bwana si mchezo mimi bwana. Ah! Niliguswa mwezi uliopita bwana. Ah kweli nilishirikisha. Sasa hivi najirudi sasa. Eh. Ni ustadhi unategemewa, anatawi. Eh? Nilishirikisha sasa hivi najirudi bwana. Sasa hivi najirudi. Yaani nilikuwa mimi hata hali yangu imedhoofu kabisa. Niliguswa. Anasema hivi hivi. Unaona? Na ndio ustadhi anategemeka. Mimi mwenyewe tu ngasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sasa wewe unafikiri mtu kama huyo anafundisha kitu gani wanafunzi wake na watu wake pale mjini? Si anafundisha tu wakiguswa kidogo waende kwenye ushirikina. Sasa wewe ushirikina utaisha vipi? Ushirikina huwezi kuisha hapo. Utaendelea tu. Umeelewana? Yaani kuna baadhi ya vitu ustadhi ukivifanya ina maana unawafundisha watu nao wafanye hivyo. Sasa wewe utakaa bila kusema mbona ushirikina hauishi au utaisha, kwa sababu wenyewe wasimamizi wa dini ndio wanaupa kipaumbele. Kadhalika ria. Baadhi ya riaa zinasababishwa ni maustadhi wenyewe wanaolingania. Kidume atoke hapa akiwa ameshika shilingi 1050. Kidume, eh? Basi kidume anatoka pale. Wewe ustadhi umemfundisha mwenyewe yule awe na riaa, si ndio? Eh? Kwani wewe ukisema tu jamani kuna mchango hapa kisima kinahitaji kuchimbwa, kusijui kulipwa umeme na nini? Kwa hiyo watu wajitolee, aliye na 50, aliye na laki, aliye na 10,000 alete jamani. Eh? Haitoshi hiyo. Mpaka waanze jamani nataka vidume 10. Eh? Anaambia mtanange jamaa sema. Wewe mtanange? Fala kulli hal. Tukirudi katika sharh al-ijmal yanasema al-Imam al-Qarawi ya'muru Allahu nabiyahu. Allah anamuamrisha mtume wake Muhammadan sallallahu alayhi wasallam alayhi salatu wasalam fi hadhihi al-ayati al-karima, katika hii aya tukufu, bi an yu'allima wa yukhawifa haula alladhina yatayakkanuna al-ba'th. Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha mtume wake awafunze hawa na awatie hofu hawa ambao wana yakini ya kuvuliwa, wanushur na kukusanywa, annahum sayakifuna yawma alqiyama amama Allah, watasimama siku ya kiyama mbele ya nani? Mbele ya Allah. Laisa lahum nasirun yansuruhum, hawana mnusuru ambaye atawanusuru na mola wao, wala shafiun yashfau lahum, wala muombezi ambaye atawaombea wao, min adhabi kutokana adhabu ya mola wao, fala'allahum idha alimu dhalika, huenda watakapolijua hili, yamtathiluna awamir Allah, watabidi wazifuate amri za nani? Za Allah. Wayajitanibuna nawahihi, na watajiweka mbali na nini? Na makatazo. Umeelewana? Ani kuna baadhi ya watu wanafanya mambo ya ovyo ovyo, mambo ya vurugu vurugu kusudi. Kutokana na shekhi wake akamwambia mambo ya ovyo ovyo. Juzi nilikuwa nasoma kitabu fulani hivi cha Kirafidha. Anasema siku ya kiyama hawa masuni hawa yale mema yao. Nilikuwa na tafsiri aya inasema yauma asema madhambi yatafanya nini? Yatabadilishwa kuwa mazuri. Ulaika alladhina yubaddilu Allah sayiatihim hasanat. Sawa? Yani baada ya kuzungumzia ile aya katika suratul Furqan, wala yazinun, wala hawazini, maana waumini waman yafal dhalika yalqa athama. Atakayefanya hivyo huyo atapata madhambi makubwa. Yudhaafu lahu al'adhabu yawm al-qiyama wa yakhladu fihi muhana. Atadhalilishwa na adhabu siku ya kiyama na atakaa katika adhabu hizo milele. Kisha Allah akasema illa man taba, isipokuwa yule atakaye tubia, wa amana kaamini, wa amila amalan saliha, akatenda matendo yaliyo mazuri, fa ulaika yubaddilu Allah sayiatihim hasanat. Hao ndio Allah atabadilisha yale mabaya yao kuyafanya kuwa ni mazuri. Basi yule sheikh wa Kirafu akasema basi ndio hivyo siku ya kiyama, yale mazuri ya masuni yote yatachukuliwa yapelekwe yakapewe mashia, alafu yale mabaya ya marafudha yale yatachukuliwa yatapewa hawa masuni, kisha hawa wapelekwe peponi na hawa waingizwe wapi? Motoni. Bado mrafidha hataki fanya uovu, yeye aendelee tu, aendelee kufanya nini? Uovu, kwa sababu yeye ndio kila anavyozidi kufanya uovu ndivyo anavyozidi kumlimbikizia nani? Yule msuni madhambi. Unaona bwana? Ndivyo anavyozidi kumlimbikizia yule msuni madhambi siku ya kiyama, anakuwa na gogela zigo. Hata shekhe mmoja wa kisuni akawa na mradi yule bwana, anamwambia huu ni uongo. Allah anasema wala tazuru waziratun wizra ukhra. Siku ya kiyama bwana, kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe bwana. Hakuna mtu atabeba mzigo wa nani? Wa mwingine, hakuna. Melewana, kila mmoja na nafsi yake. Akazileta aya, man ya'mal amalan salihan mithqala dharratin khairan yara, na atakayefanya jambo kama ni la khairi hata mfano wa dhara atakwenda liona, na atakayefanya jambo la shari kama mfano wa dhara atakwenda kuiona. Basi akazungua Sheikh, akawa anamrudi na ayat pale chini, akasema watu wana matatizo gani? Ufanye wewe nikadhibiwe mimi? Sasa wewe bwana usifanye ushirikina bwana, kwa kushika Sheikh kauli ya huyu Sheikh kwamba wewe fanya tu siku ya kiyama madhambi yako yatachukuliwa hapo wewe fulani. Huu ni urongo bwana kabisa. Wanakuaga na fatwa za ajabu ajabu. Ndio mkakuza siku mwezi wa Ramadhani ambao ukitafuna biblish ile hujafungua sababu na meza mate yako mwenyewe. Tumeona fatwa mwezi wa Ramadhani hapa, hamjaiona? Sasa nakuta jamani, hata lengo lao nini hapa? Kwa hiyo mtu akifa ni mshirikina, ajui siku ya kiyama, hana uombezi. Wewe sasa hii piga mayowe, lia. Lakini ujue ukifa ni mshirikina siku ya kiyama, huna muombezi. Hutapata hiyo shafa'a unayopigia mayowe leo hii. Umeelewana? Sisi tunamuomba Allah aturuzuku tupate uombezi wa nani? Wa Mtume alayhi salatu wasalam. Sasa wewe lia, piga mayowe, lakini ujue siku ya kiyama maadamu utakufa ni mshirikina, huna muombezi. Falfawaid, katika faida za somo hili hapa, asema al-Imam al-Qarawi, la tanfa'u al-maw'izatu illa al-mu'minin. Mawaidha, kawaida, haya mnufaishi isipokuwa nani? Muumini. Ndio maana Allah akasema fadhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Kumbusha bwana. Hakika katika kukumbusha huenda akanufaishika nani? Muumini. Watu wengi sasa hivi wanaanza kufahamu haki, kumbe iko ala, kumbe haki iko hapa. Wengi wanaanza kufahamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mawaidha ambayo wanayasikia. mudahamun bil ayati wal ahadith, ambayo yanatiliwa nguvu ni aya na nini na hadithi wa aqwalu salaf, na maneno ya wema walio tangulia. Thania, ithbatul ba'th, pamethibiti kufanya nini, ufufuo utakuwepo siku ya kiyama. Kwa hiyo hata kama wewe unapinga, wewe pinga, lakini ujue siku ya kiyama utafufuliwa. Tatu, nafi shafaati illa bishurutiha, shafaa uombezi hautakuwepo siku ya kiyama isipokuwa zitimie nini sharti, masharti yakitimia ndio mtu ataombewa, wa illa fada, kinyume na hivyo hamna. Tayib, munasabatul ayati lilbab, aya inaenda sambamba vipi na mlango tulionao? Sema haithu dallatil ayatu, ni vile aya ilivyoelekeza, ala nafi shafaa, kwamba imekanusha uombezi, alati la lam tatawafar shuruta, ambao haujatimiza nini masharti yake hautakuwepo. Munasabatul aya litauhid, aya inaenda sambamba vipi na tauhid? Yasema haithu dallatil aya, ni vile aya ilivyoelekeza, ala nafi shafaa, kukanusha nini uombezi, anil makhluk, kutoka kwa kiumbe yoyote, istiqlalan, moja kwa moja, fayakunu talabuha min al-makhluq shirkan akbar. Kwa hiyo inakuwa kuomba uombezi kwa kiumbe yoyote, kuomba shafaa kwa kiumbe yoyote, shirkan akbar, ni shirki kubwa, al-mukhriju min al-milla, inayomtoa mtu katika nini, katika milla, katika Uislamu. Ndio mtu kama bwana wewe kafiri wewe, kwa kuwa unamuomba mwanadamu mwenzako wewe. Au angalia huyo anaambia wenzake makafiri. Eh, hata Mwenyezi Mungu pia akamwambia mtume, waambie hao, qul ya ayyuha al-kafirun, sema enyi makafiri nyie, la a'budu ma ta'buduna, siabudu nyie mnachokiabudu. Nanyi pia mwapinga, mwasema Mungu wao yule na wetu ni tofauti, si mwasema. Sasa kama mmesema wenyewe hapo, sasa maana ukiambiwa utaki, na wanasibishwa na kwenu wewe, kama mdigo ukiambiwa wewe mdigo utakata. Eh, sisi huko mabara huko tukienda tuitwa atuitwi sijui khalifani, ah, ambia wewe mdigo, mtu ndivyo anavyoitwa, si ndio? Anashibishwa, anasibishwa mtu na kwao. Sasa nayo anasibishwa na kwenu pia. Eh, sasa wakataa nini? Na yeye apinga asema Mungu wangu sio huyo wako, mtume wangu sio huyo wako, khalifa wangu sio huyo wako. Sasa papi baki nini? Sikina moja na yake sasa. Fa ala kulli hal, mtu yoyote akayeomba kiumbe mwanadamu mwenzake amnusuru, sio amfanyeje, amefanya shirka akbar al-mukhrij min al-milla, amefanya shirki kubwa na yemtoa kwenye nini, kwenye Uislamu. Wa min dhalika talabahu min al-awthan, na katika hilo ni kuomba ash-shafa'a, uombezi kwa yoyote asiyekuwa Allah, allati tazumu annahum yaabudunaha lishafa'a, ambao wao wanadai kwamba wanawaomba wao kwa ajili ya uombezi, wakaombea mbele ya nani, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanakufa aliyakuwa wamefanya shiriki kubwa, aliyakuwa ni washirikina na ni makafiri, kwa sababu ya kuomba wanadamu wenzao, sawasawa wanajua au hawajui. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze waliopotea katika wanadamu. Allahumma ahdina fi man hadait, waafina fi man afaita, watawallana fi man tawallaita, wabarik lana alkhaira fi ma a'taita. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina albatila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. وجزاكم الله خيرا.